Trójka budzi. Minuty po godzinie piątej. Dzień dobry, to jest program Trzeci Polskiego Radia i audycja Trójka Budzi, którą dziś zaczął utwór Tuyo z serialu Narcos. No bo tak sobie pomyślałam, co można robić w ciemny, zimny i mokry listopadowy wieczór. Ja wiem, że dopiero jest piąta rano, ale już można planować drugą połowę dnia. Dlaczego by nie? No więc myślę, że nie będę oryginalna, jeśli powiem Państwu, że dzisiejszy wieczór można zaplanować pod ciepłym kocem, z gorącą herbatą, no i ulubionym serialem. No i to właśnie ten utwór Narcos. Narcos to serial, a Tuyo to utwór. Pochodzi z serialu Narcos, opartym o prawdziwą historię Pablo Escobara, narkotykowego potentanta. Na początku listopada pojawił się trzeci i podobno ostatni niestety serial, sezon tego serialu, ale na szczęście do internetu trafiły też inne wybitne seriale. Pod postacią na przykład piątego sezonu objawił nam się niedawno temu La Casa de Papel, czyli Dom z papieru. To jest z kolei historia tajemniczego człowieka, który ukrywa się pod pseudonimem Profesor. No i profesor rekrutuje pewną grupę przestępców, którzy mają różne umiejętności, żeby dokonać skoku stulecia na hiszpańską mennicę. Ale jak to zwykle bywa, wszystko wymyka się spod kontroli, no i do końca nie wychodzi tak, jak to profesor sobie wymarzył. Ale więcej oczywiście nie zdradzam, proszę koniecznie obejrzeć ten serial. Twórcy postanowili podzielić go na dwie części. Pierwsze 5 odcinków możemy już oglądać od września, kolejnych 5 pojawi się na początku grudnia. Dobrze, nie przedłużam. La Casa de Papel i utwory z tego serialu już teraz w Trójce. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi

Program trzeci. ten utwór państwo kojarzą? Utwór otwierający oczywiście serial Peaky Blinders. Serial dopracowany w każdym szczególe. Fabuła osadzona jest w realiach Wielkiej Brytanii, tuż po zakończeniu I wojny światowej. No i twórcy zadbali nie tylko o idealne odwzorowanie tamtejszej architektury, czy też strojów bohaterów, ale też o takie szczegóły jak na przykład poprawność dialektu, w jakim posługiwali się Brytyjczycy właśnie w tamtym czasie. Wszystko w tym serialu się zgadza. Wszystko prócz muzyki, bo ta wcale nie pochodzi z lat 30., wręcz przeciwnie, jest jak najbardziej współczesna. I to była właśnie taka próbka tego, co można usłyszeć w serialu Peaky Blinders. Na przykład właśnie Nicka Cave'a i The Bed Seats. A teraz historia byłego snajpera, który miał udaremnić atak na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale ta operacja się nie udała, a nasz tytułowy bohater, nasz tytułowy snajper został wplątany w morderstwo głowy państwa. To jest bardzo skrócona fabuła amerykańskiego serialu Strzelec, do którego, uwaga, ścieżkę dźwiękową napisał nasz młody, zdolny muzyk Daniel Spaleniak. To i obok niego pojawiła się również Kacha Kowalczyk z zespołu Calls. Back Home to jest utwór ze ścieżki dźwiękowej właśnie do serialu Strzelec. A później jeszcze wrócimy do domu, ale tym razem nie do domu z papieru. Będzie za to La Casa Azul, czyli niebieski dom. To jest zespół, który nagrał z kolei ścieżkę dźwiękową do hiszpańskiego serialu Szkoła dla Elity. Ale najpierw Back Home, Daniel Spaleniak i Kacha Kowalczyk. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Revivir era kwitnie, a zobaczysz, jak dla ciebie kwitnę. Snuję plany, dziś ambitne, poczuć wszystko, zanim niebo zniknie. Czasem kociak, czasem tygrys, dla wrażliwych finał bywa przykry. Tam gdzie idę ja, tam się sypie świat, a z nim kawa, trawa, kokaina, mak. Ja to taki kwiat, który pachnie jak rozpadają się wokół ludzkie domki skarne. Nie wiem, czemu już tak mam, może gdzieś daleko tam lepiej poukładałby się nam nasz dotykalny plan. Lubię, kiedy jesteś blisko. Lubię czasem malutką destrukcję. Czasem wodnik, czasem chaos. Komeraże, moja mocna strona. Bądź wytrwały jak korona, bowiem bywam niezadowolona. Tam gdzie idę ja, tam się sypie świat. Jesteśmy dokładnie w połowie audycji Trójka Budzi, 5:30 na zegarach, a to była Julia Wieniawa i LUC. Niezadowolona, to jest pewien wyłom w dzisiejszym programie, bo utwór wcale nie pochodzi z serialu, a z filmu Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, który zresztą też pojawił się na pewnej popularnej platformie VOD. No i zebrał skrajne recenzje krytyków. Jedni zwracają uwagę właśnie na bardzo dobrą muzykę, która pojawiła się w tym filmie, inni z kolei na specyficzny i mało zrozumiały dla niektórych czarny humor. Jeśli chodzi o recenzje i oceny, 5/10, to w internecie. Film jednak zostawiamy, wracamy teraz do seriali w Trójce. Czas na kolejną polską produkcję, Sexify, która wywołała sporą burzę. A to oczywiście ze względu na dosyć kontrowersyjną fabułę. Historia opowiada o studentkach, które marzą o wygraniu konkursu na najlepszy startup. Dlatego zaprojektowała aplikację, która ma odkrywać świat seksualności. W tej produkcji zobaczymy takie gwiazdy jak Małgorzata Foremniak, Cezary Pazura, Zbigniew Zamachowski czy młody aktor Bartosz Gellner. Z kolei muzykę napisał bardzo zdolny i od siebie dodam bardzo przystojny kompozytor Dzimek, czyli młodsza wersja Krzesimira Dębskiego, bo pod tym właśnie pseudonimem ukrywa się jego syn Radzimir. Ścieżka dźwiękowa z Sexify już teraz w Trójce. Świetnie. Świetnie. Świetnie. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Też się czasem zastanawiam. Trzy minuty do godziny 6:00 to był G-Mac i utwór z serialu Sexify. A my w Trójce nie opuszczamy polskich produkcji. Teraz będzie Roist, serial, który powrócił po 3 latach pod postacią 2. sezonu. No i oczywiście jest kontynuacją historii z pierwszej części. A Roist cofa nas do 97 roku i czasu wielkiej powodzi, za sprawą której... Tak było oczywiście w serialu. Odsłoniły się zakopane w lesie ludzkie szczątki, w tym ciało nastoletniego chłopca, który początkowo był uznany za ofiarę właśnie powodzi, ale później na jaw wyjdzie zupełnie co innego. Fabuła, zgadzam się, jest ciężka, ale proszę mi wierzyć, że ten serial warto obejrzeć nie tylko dla samej historii, ale również dla ścieżki dźwiękowej. Utwory sprzed kilkudziesięciu już lat pojawiły się właśnie w Roście, między innymi Wszystko, czego dziś chcę, choć w odświeżonej wersji wykonanej przez Monikę Brodkę i to już za chwilę w Trójce, a później będzie jeszcze niezastąpione, nietuzinkowe, wyjątkowe i przyznam szczerze, mój ulubiony, Kaliber 44 i utwór Moja obawa. Trójka. Program trzeci. Czym dla ciebie jest świat? Biały papier, lato unoszone przez twój podmuch. Tak, od tak, pokaż prawa twoich ust. Pokaż swój mózg, może słowa te za małe są. Przecież jestem tylko. napisane, czytane i tak się nie dowiem, bo tajemnicą mówiane jest to dobro czy zło, białe lekkie babie lato, czarne lekkie babie lato, białe lekkie babie lato, czarne czyste babie lato, są stóp nad ziemią, wyciągnięta ma dłoń, będę mówił, dawno wyżygałem knebel i mój głos, i moja wiedza babel, ja urządzę post, otworzę drzwi od klatki, ja spojrzę na ciebie, ja moimi oczami, ja spojrzę na ciebie, no oczami mojej matki, zobaczę coś, a może tam nic nie ma, może ktoś powie, to legenda, ale ze mnie trwa, świętej pamięci brat Joga, no i no. Podaj mi dłoń, podaj mi rękę. Czemu oczywiste dla mnie jest, że ciebie nie ma? Czemu oczywiste dla mnie jest, że ciebie nie ma? Bądź jak lęce, no i podaj mi dłoń, podaj mi rękę, podaj mi dłoń. Czemu oczywiste dla mnie jest, że ciebie nie ma? Czemu... to już. Za 10 minut godzina 6. Nie mogłam się powstrzymać. Chill Out i DJ 500 w trójce, czyli fragment ścieżki dźwiękowej filmu Jesteś Bogiem o chłopcach. Znaczy chłopcach. Teraz mężczyznach, ale historia filmu jest oparta o początki kariery chłopaków, może tak powiem, z kalibra 44, późniejszej Paktofoniki. Produkcja w reżyserii Leszka Dawida zgarnęła kilkanaście absolutnie prestiżowych nagród filmowych. W rolę magika wcielił się Marcin Kowalczyk, Tomasz Schutthardt zagrał Fokusa, Dawid Ogrodnik Rahima. A skoro jesteśmy przy tych kultowych i nieśmiertelnych produkcjach, no to zdążymy, myślę, jeszcze wrócić do zagranicznych seriali. Mango Walk to jest jeden z bardziej rozpoznawalnych utworów, który pojawił się w produkcji opowiadającej o tym, jak z nauczyciela stać się przestępcą. Breaking Bad ukazuje przeróżne rozterki życiowe. Bo gdyby to było takie proste, że chemik nagle zostaje producentem metamfetaminy. O tym właśnie jest ten serial. A to wcale nie jest takie proste, bo chemik, czyli główny bohater serialu, owszem, zaczyna produkować narkotyki, ale wcale nie dla rozrywki. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo dochodowy jest ten interes, a w obliczu jego nieuleczalnej choroby wydaje się być najlepszym finansowym zabezpieczeniem dla jego rodziny. Mango Walk, czyli utwór z serialu Breaking Bad, teraz w trójce. Minut zostało do godziny 6. Mango Walk to był utwór z serialu Breaking Bad, A na koniec jeszcze na szczęście zdążymy na utwór z jednego z moich ulubionych seriali. Lupin. To jest historia o pewnym bardzo sympatycznym, drobnym przestępcy, który chce się zemścić za krzywdy wyrządzone mu przez jego rodzinę. I właśnie dlatego zaczyna wczytywać się w przygody złodzieja o imieniu Arsène Lupin i właśnie wzorując się na jego działalności, rozpoczyna swój plan. Jak on się uda, no to zostawiam już w tajemnicy. Bardzo gorąco zachęcam Państwa oczywiście do obejrzenia tego serialu. W taką pogodę, jak szykuje się na dzisiejszy wieczór, będzie idealny. A podpowiem tylko, że z tego, co mówią synoptycy, w całej Polsce dzisiaj podobno bardzo mglista aura. Za chwilę utwór z serialu o Arsenie Lupin, ale jeszcze wcześniej bardzo dziękuję Elżbiecie Różyckiej za realizację dzisiejszego programu. Bardzo dziękuję Łukaszowi Ciechańskiemu, który jest wydawcą Trójki Budzi. Dziękuję też Państwu, że spędzili Państwo ze mną tę godzinę. No i zostawiam już Państwa z tym pięknym utworem z pięknego serialu o Arsenie Lupin. Do usłyszenia! What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But my hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Dzisiaj około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autoprom.